and Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Mirëkolleg, mirëse i gje. Dhe takohemi në orën 15 e pak minuta, sepse më duhet të bëj një pyetje, kolega. Është arrestuar njëri deri tani? Me kaq sa di unë, presim deri në orën 20, se atëherë bëhen arrestimet, kontrollimet e më të tëra të thashë. Që këta të medias i kanë kërkuar arrestimin ditën e njëjtë. Që ti bëni misionet aty të nxeta. Kanë të drejtë, Dhe njoftojeni atë tjetën që të bëjnë lidhje direkte, supo Qameti, e para. Dhe për të pasur një qikë ekuilibër dhe qikë ritëm misioni, arrestoni edhe të pozitës, edhe të opozit, pra edhe qeverisë tashi dhe të opozitës. Mos lini vetëm nga njanë si bi interesi, kolegë. Jo, kolegë, jo, të vazhdojnë vetëm ata të qitë, ata të qitë. Sot është qeveria dhe krye, ministri. Po i kërkon njëri dali vullnetar. Njëri tha nga neta, do të hajë. Do të hajë. A e keni parë filmin Herojt e Neferit? Është që pandi, thot, pra punë. Pra punë, marë burë, pra punë. Unë i thot që maksimu i parandojnë në i dhurat, pra nuk jam ajdu të aktiv si ju tjeret edhe i tregojt gjithë me gjithë, është kutëzim shumë. Ka dhe batut, jo përdej. Ka dhe batut, ndërko, me disa ajdutve aktiv, njërë ishte pasiv. E pa, paska qenë... Kështu që, kolegë, e deklarojnë të habur këtë programe të cilin nuk e filluam si zakonisht. Prandaj, kolegë, gati. Zonja dhe zotri. Ministresha dhe ministrinj. Jo. Nuk shkoj, po, të rëndësishme është tentativa. Tentativa është paga shumë si tentativa është Shqipëris për të hyrë në Europë. Kur do futëm në Europë, kolegë? 2020-30, dikur. Dikur do të futemi në Europë neve, do shkojmë atje dera hapur, nuk e di pse. Paroje fare, paroje. Çe nesuno. Kanë një ditë. Kanë një ditë në shtëpi vet. Dhe atëherë do xhirohet filmi Erdhën shqiptarët. Arriva no i albanezë. Megjithatë sot presim një opinion pozitiv për qeverinë dhe ti e di se çfarë po i bëjnë ata. Janë marrë gjithë ministrat vënë me radhë po japin intervistë në RTV. O? Po. E hapë më studio më bu. E hapë më ngjesin. Watch a studio, çka koncepti? ZVKR. Nuk po të pyes. Arada Fire, vjen me everything. Everything. O koleg, çat ke që ka? Asnjë të keq, asnjë të keq. Problemi është ai që po pyetet kush o. Ku e ka gjetë më bu? Ku e ka gjetë atë? take it back again from everything now. Koleg, koleg, nuk e di çfarë mendimi ke ti, ose më saktë, a je dakord që ne të eksplorojmë jetën e Klajdi Kadiut në programin tonë? Why not, koleg? Why not? Aq më tepër që ne gjysmë muhabetin e me te e kena. E kena. Klajdi Kadiu është simboli i refugjatllikut që i ka ecë marr. Bravo. Ai në fakt ka treguar aventurën e tij që nga fëmijëria, thoshte që kur isha i vogël kisha dëshirë që të merresha me artë, babai inxhinier, mamaja farmacist. E ka treguar këtë te paraca të vaste e bibliotekës kombëtare. Shtëpinë kisha kemi dëgjuar të gjithë. Shtëpinë dha kisha këtë shkolla e baletit, prandaj shikoja ato baletet dhe më morën, më aktivizuan, ishin këto kurset që bënim atëherë, ke parasysh këto. Deri këtu nuk ka dhënë ndonjë gjë ndryshe. Pak a shumë kemi bërë një gjë, vetëm se uni bija trompës. Bravo, u rritëm tha me idenë. Pastaj erdhi 90-91 dhe unë jipa në anje, ka shkuar në bari, pra e një famë keqe që i akomodojnë stadium, një zë ke parasysh. Atje në stadium, tha, ne disa ditë pa bukë, pa ujë me kushtet këqija, por prapë në shajerik e ëndra dhe mija, për në këtë të mbrapsh. Timi mbrapsh për në durës, ta ka qeni trishtë, babaj se foli tre apë me goja, ta gjithësi nën atjeret u nga zëlujen që vajta. Shtu që pas disa vitesh u ktheva në Italinë në mënyrë ligjore, pritshmëritë kisha të mëdha, po mundësi të vogla. Prandaj këtu koleg duat hap një parandë këtu duat ndalem. Klajdi Kadiu ka thënë që un kam vjedhur. Domethënë kam vjedhur konserva, mishra, djathra, bukra, ujë kam vjedhur në supermarket sepse s'kishim valla. Duhet jetoja. Nime nuk është asë parë një se fundë, nuk pas ka thënë një gjë, ka i të të mashme, dhe më në pasaj, po të logarisë është firo në supermarket. Laja, pjatat, në ndërtim kam punuar, ke parasysh një dit. Pas ka po djeve të shkrejnë. Një dit, thotë, producentë dhe show, përsi një popunonë, e pyti përsi edhe në tonë që diqme. Ore, e thash, pse vidhe më, tha që dhe, për, jes, kemi, tha jemi popunonë. A i tha, më njerë në ndimoj, në ofroj një kontratë mirë. Këtu e humbun tani. Këtu ka një. Ai më njëherë ai na ndihmoi këtu, domethënë se nuk e kam qenë atje s'më ndihmoi. Nuk ndihmoi. Bëj një pyetje kështu tha, jo, thash, nuk më ndihmoi koleg. Nice. Koleg, karriera vazhdojmë në shfaqje televizive, mora pjesë tot në reality show shumë të famshëm në Itali. Të gjithë ditë tek Amici. Amici. Apo jo, ose si i themi ndryshe, shoqënia. Ke Amici ka qenë vërtet? Po, Amici. Po pse ka qenë shumë Amici? Se Klajdi ka minimalisht 20 vjetë 30 dhe lë. Edhe amici, po. Koleg, si i këtë vitet kështu. Ta shi së më vjen keq pëse ka vujt Klajdi pa buk, më vjen keq për vetën time, si i këtë këto vite kështu, koleg. Si na iku jeta në për këng, koleg. London Beat për të këtë kujtuar kohët, kur ti kishe flok në kokë, koleg. Banë mëndë si këtë se në diskotekën tonë. Së në duë që në duë, sot që në duë. E mërë Klajdi ka tjo, I'm Koleg, dua të bëj një vetë korrigjim, sepse çfarë ndodh? Kam thënë 4-5 herë Klajdi Kadiu duhet të na thojë Klajdi. Jo, Klajdi Kadiri. Por është një personazh komplet tjetër, është egjiptian i cili dhe ky ka shkëlqyer në botën e ardhit, po që prandaj i themi Klajdi Kadiut, na e bo halal. Ok, do man ky kthimi ishte gati delikat. Do po ta marrësh holloll, do man ishte. Si koleg, edhe Maria De Filippi nuk është delikate, por me mënyrën e saj ke parasysh autoritare të bind. Dolën fjalat era që Kledi. Dhe... Jo. Dolën fjalë. Dolën fjalë të kur dalin fjalë. Ai kishte Maurizio Costanzo, është komplet pa gjë. Ne pra, si kishte? Si njeriu në shtëpisë, domethënë. A domethënë lesa nuk e vlen. Domethënë do gatrohemi, do bëhemi lëmë, domethënë. E përshëndesim Kledin dhe i themi që kolegur ball kolegët është thjesht ziliqar koleg, ziliqar. Kjo duket koleg, duket. Cannonball do të vinë nga Zizi Ward dhe Fantastic Negrito. I hear the rain on the rooftop, crown and cold on a table by my bed. I'm lying here like it's my grave, a bag of bones with a fire in my head. Oh yes I am. I tell you no, then I start to give it. Set me down and we do it all over again and again. I'm down on my knees and I'm screaming. I'm a fiend and I'm begging you, please. If you don't love me, baby, just stop. Tell me how can it be? I'm still breathing. I can't quit. I need help. Set me free. Shef Renato Mekolli. Sot do të gatuaj për ju recetën e makaronave më të pëlqyer në botë. Por, më parë, pak muzikë. Çfarë na duhet? Perime të freskëta, spagheti bareti dhe salcën e re bareti. Mos kam haruar diçka? Erdhe miqt, jeni të gjithë gati për makarona bareti. Sepse të duhet vetëm makarona bareti, salcë bareti dhe imagjinata juaj sigurisht. Elka, cilësi pran jush. Nëse ke një hotel tëndin apo punon në këtë fush, kursi i plot një vjeçar për hotelier në Hospitality and Tourism Academy ju jep mundësinë të njihni dhe zotëroni të gjitha departamentet e hotelit: bar, restorant, recepcion, housekeeping, financë, menaxhim, marketing dhe burimet njerëzore. Për regjistrime kontaktoni në 068 200 4000 ose na gjeni në Facebook apo Instagram. Hospitality and Tourism Academy. O Genti, e more vesh mo? Çfar? Alpa pra, do martohet me Jonin. Sa mirë. Po, vetur jana me Lencin. Për atë punë dhe Gjergji i propozoi Alketës. Po ne, çfarë po presim? Më 14 shkurt mund të jesh dhe ti një nga 100 çiftet që do të celebrojnë dashurinë në Teg. Dasma më e madhe e vitit. Teg dhe Ami Event organizojnë të gjithë dasmën, nga fustani, banketi, grimi, fotot, kërcimi dhe për më tepër, vizitoni teg.al. Teg. Be happy! Dhuro dy fish dashuri këtë Shën Valentin. Lule që do t'i shtojnë emocion dashurisë tënde për të. Blij nga dyqani luleve Flowers by Down Syndrome Albania. Rezervo porosin tënde në kohë duke telefonuar në 068 28 61 314 ose 067 28 85 864 ose pran dyqanit tek ura e tabakëve. Dyqani luleve Flowers by Down Syndrome Albania. Bëj dikë të lumtur dhe për dikë tjetër të mundur. Ora 15:30 minuta. Lindja e fëmijës tuaj gjithmonë një eksperiencë paharruar në Spitalin Amerikan. Sigurohuni për paketat që ofrojnë shërbimet dhe ekzaminimet më të rëndësishme në shtatzani dhe pas lindjes. Paketa e plot 1400 euro dhe paketa e pjesëshme 1100 euro. Informohuni dhe lini takimin tuaj në 042 35 75 35. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Top 5 on Club FM. Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM. Number 5. Në vendin e 5, Andrew Kingslow dhe Henry Parsley, He is a Hustler. Number 4. I'm just talking to Në vendin e 4, Linkin Park, Talking to Myself. Number 3. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Në vendin e 3, Portugal The Man, Feel It Still. Number 2. Në vendin e 2, George Ezra, Paradise. Number 1. Dhe në vendin e parë, You Too, Get Out of Your Own Way. I wanna hold on. Kelly and Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Kolegu, unë sa herë kam çështje të rëndësishme politike, konsultohesh me ty, sepse ti asnjëherë nuk më ke zgjënjur. Domthonë, është bërë ajo deklarata e famshme e Komisionit Evropian në lidhje me antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe posaçërisht me Shqipërinë. Dhe ishim gjithë shumë merak etj. Merak. Ata kanë përdorur këtë fjali. Antarësimi i sigurt, por jo nëse nuk ndryshoni veten. Çka ka dashur me thon autori? Autori ka thënë meqense jeni më i mund dhe nuk e voloni. Aha. Ju s'keni për të fut kur në kopshën zoologjik me emrin Europe. Unite, unite, unite Europe. Nuk e di kolega, ishte shtetë. S'kemi as Amerikën tani, po kemi Palestinën. Kjo ka rëndësi, domethënë, okay. Pastaj kemi edhe vllajën e moth. Big Brother. The Big Brother is always in the place. Në rregull, në rregull. Koleg, jemi rikthyer sërish në makinë me dy timon, po kemi pirë, pije energjike, koleg. Energjike. H2O. Pija H2O. Që ka pije energjike. Është pije energjike, koleg, përbëhet nga dy molekula hidrogen, po, dhe një molekulë oksigjeni. Ku ta blejmë? Ku që ka kjo pije energjike? H2O, koleg. Shkova diku, tha me kaq lekë që ke, tha vetëm molekulat oksigjen blen hidrogen, s'është është shtrenjtë. Shumë koleg, beva një ujë i cili nuk është se në pëlqeu më shumë. Dhe që nga aty thash pas ka pas drejt bashkia që ka kërkuar rritjen e çmimit të ujit. Po, si dole koleg. Prandaj BDI do të vi me The Roller. Si pas BDI të mi shkojmë, nuk është se. E kallë më keq, koleg. Can't get out your own way. Well, hold on. Just call me the roller. Koleg, e di emrin e ambasadorit rus në Tiranë? Çse di koleg, e din gjithë Fedorov. Jo, koleg, është një tjetër, është quhet zoti Aleksandër Karpushin dhe nuk lejohet që emri i tij të në fund fajës ndahet me rrokë. Pse valla? A Lek? Jo, se de Lek, de Lek. A de ka Lek. Prandaj Lek Karpushini ka dhënë një ka bërë një shpinë. O, është ajo kënga e apave. Karpushin, Karpushin, Karpushin, Karpushin. Dhe ka thënë që ka folur për lajmet bombastike që i bien qa vendit të tij dhe kështu dhe është drejtuar vetë avokatit. Ka thënë ora thotë më kujtohet vitin e shkuar thotë në Shqipëri sipas avokatit, avokat The advocate. Ka thënë 400 oficer rus me qëllim destabilizimin e vendit janë në Shqipëri. Po ka thënë, e ka thënë avokati, e ka shkruar. Pyetja e zotit Karpushin është ku janë më tani? Na duan. Avokat, ku i ke oficerët e nxiri? Ka thënë të lutem, no, sepse na duan të gjithë ata. Tash presim përgjigjen e avokatit me siguri. Avokati vëllë ka një gjë. Një gjë, çfarë ndodh? Herë pas here përkeqësohet, por nuk është se degradon. Jo, e kap veten prapë. E kap veten. Dhe më duk mua në një formë. Ishte në një formë. Ore ignorantër, mos më thoni u mua që kupton apo jo se jam. Ata të treqin aty në 2 metra, ore jeni idiot apo çfarë? Ata kanë dhe një problem tjetër. Kanë dhe një problem dhe angushtë. Janë në koltuk dysh nuk mund të rinë tre burra. Në kjo duhet parë, domethënë. Ne, është i ngushtë dhe kanë përshtynë të bëjë për qëllime marketingu, nuk është se. Kapish. Prandaj Rasmus dhe Anel Dolzon do të vinë në oktober ndaj aprill në makinë me dy timon në klub e Fenerbahçe. Jo, përgjë, po kanë vajt te Putini lajmet dhe kanë thënë ku janë më këto 400 oficerë më se na duan për frontin e lindjes. Pse punojnë falas ta më, po pse si kam te libri pagës. Çka gallate. Oktober and May. I dashtun kolegë, është momenti të flasim edhe ne si një program i angazhuar për Super Bowl. Super Bowl ose Bowl e madhe, Bowl e madhe. Bowl e madhe ose e ke parasysh? Topa të mëdhej, mund ta përkthejmë ndryshe, të filmi Mato Grudës, kujtohet? Po, po presioni vogël, presioni i madh. Do të na ndihmoj sot ky film sepse kanë qenë në stadium edhe Gisele Bündchen dhe nuk e kemi fajin ne për mbiemrin e saj. Nuk kemi fajin. Po, ajo ka një arsye madhore për qenë aty. Po, s'ka qenë dashurin e saj, Tom Brady. Është i famshëm, një mendoj që futbollisti më i madh gjithkohrave me The Patriots. Po, po, ky është quarterback, që çfarë thotë? Që do të thotë I New England Channel. Po, i New England. Dhe bazi ka humbur, edhe ka humbur drusi gamorin dahon. Thuhet këtej nga Shqipëria e Mesme, ja ka nisë i të qame Robi. Buri, po. Po fitoi vjetaj prandaj në krahët e Gisele Bündchen. Le të themi në krahët, se kulan lodët pastaj se ora. E cila i thoshte mos u mërzit o burr, do fitosh vitin tjetër. Ja Terezicin prap nesër. Përsëri nesër. Po. Problemi është se nesër nuk ka ndeshje, duhet bërë edhe një sezon i tërë. Tom Brady ka qarë pafund, vetëm se Tom Brady, koleg, është ai rast ku burri ndjehet inferior ndaj gruas. Why? Sepse gruaja e tij ka një pasuri rreth $400 milion, koleg. Po Tom Brady me sa kënaq? Rreth $108 milion. Nuk jeton. $108 milion është atë. Kështu që ka një lloj ndjenjë inferioriteti. Ndjen vetë si var, paga shumë. Prandaj Nick Jonas do të vijë edhe për Tom Brady me Find You. I look for you in the center of the sun. I took a pill but it didn't help me numb. I see your face even when my eyes are shut, but I never really know just where to find you. I taste the words that keep falling out your mouth. You got a lot you can never figure out. If I could hold you then I'd never put you down, but I never really know just where to find you. Just where to find you. find you. Kole, kole, do të hapim revistën, do të hapim revistën, do të hapim rubrikën, sepse revistën nuk kemi për të hapur, sa më të madhe ta kesh zemrën, aq më të madhe e ha gjopën. Kolek, do flasim për një njeri i cili... O, ta unë kësha zemrën atër. I cili nuk e di, domethënë, si ka mundësi, pëse ndodhë, Lee Williamson. Nga emri, ka gjithë problemin, Lee. Lee Williamson, Lee, punon në një shoqatë bëmirëse. Bukur. Edhe puna e ti është të merret me pastrejet, merret me personat të themi që vuajnë më të varfër dhe më të varfërve, dhe i ndimon ata. E ka bërë dhe ditën e Krishtlindjeve, duke qeni vëmëndshëm, duke e parë që s'kishte trafik në atë moment, s'kishte as autobus, a i qëfar bën? A i dalet, kolegë, zbret nga makina për të dhënë ndim, për të dhënë robat të ngrota, një personi, një të pastre, të pastrevi cili, një burë ish këllqyër, u kujdes për të, i dha, ndoshtë e ka dhënë ndonjë të holë për nojë qaja, për, i dha ca gjera, i dha roba, i dha tesha, kolegë, jipi makinës dhe higu. Wow, bravo, wow, qok, wow. Një gjestë do thosha që, si më thënë, jashtë orarit punës, ha? Me makinën ti private, kolegë, dhe pikërisht i mbrin në shpi një gjop për parkim të gabuar, 70 pound me tonat e shkiqin 20.000 lekësh. Po që? 120.000 lekësh, ha? Po pse? Kishte parkuar aty ku s'duhet parkonte afër stacionit të autobusave. Falë, është duke bër bamirësi domethënë. Kuptohet që meqense ky ka qenë duke bër bamirësi, edhe shoqata ku punon i dërgon një email, një notë, të themi një lutje, jo protest, një lutje për t'ia hequr, për t'ia fshir gjobën. Dëgjojnë ata. Dhe kolegë, ke parasysh? Ja fshin gjobën. Jo, jo. Jo, jo, vëlla, jo, mos nuk e fshin gjobën ata, sepse ata nuk janë si ne. Ne jemi ata që ta vëmë kot, vetë ta fshim kollaj. Ne do të kalojmë tek Madonna me Vogue. Po pse më nxjerr gjithmonë te ne, apo? Komunikon në gjuhën tënde. Për ty që je gjithmonë aktiv online. Për ty që bën gjithçka për dashurinë. Për ty që guxon të prekësh diellin pa u trembur çmendurive. Paketat super nga Alt Telecom. Për ju që jetën e jetoni super. Me më shumë minuta dhe gigabyte si edhe Alt TV Mobile dhe ekstra internet dhurat. Paketat super për ju që jetoni super. Alp Telecom, me ju të parët. Kam bler makinë të re, harxhon vetëm 8 litra për 100 kilometra. Jo, më jo, e imi harxhon vetëm 500 lek për 100 kilometra. Si themoj, kaq pak? Mhm. Po ty ke makinë edhe më të madhe. Po të them një sekret, Eltoni dhe Redi në Fushkruj më montuan impiant gazi dhe jam shumë e kënaqur. Eltoni dhe Redi Autogaz, jemi distributori zyrtari markave më të njohura për impiantet e gazit. Certifikuar si pas standardit europian, ju pajisim me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe nga 3 deri në 5 vjet garanci. Eltoni dhe Redi Autogaz, cilësi, siguri dhe profesionalizëm. Na gjeni tek Mikalimi i Fushkruj Laç, telefon 069 58 40 365. Ora 16. And now, the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt të orës 16. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka prezantuar mes ditën e sotme strategjinë e BE-s për zgjerimin drejt Ballkanit Perëndimor. Kjo strategji shihet si një mundësi për të krijuar një marrëdhënie të re mes Brukselit dhe rajonit. Duhet të vijojnë reformat nga këto vende në të mirë të qytetarëve. Nuk ka një datë të saktë, por perspektiva mbetet e qartë dhe vizioni po ashtu. Kjo strategji është hapi i parë i BE-s në muajt në vijim dhe do të ketë hapa të tjerë, u shpreh Mogherini. Lëvizja socialiste për integrim në mbledhjen e grupit parlamentar të mbajtur mes ditën e sotme diskutor për projekt ligjin që kaloi në Komisionin e Aktiviteteve Prodhuese për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për menaxhimin e integruar të burimeve ujore. Ish ministri i Buqësisë Edmond Panariti, aktualisht deputet i LSI-s, tha në një dalje për mediat se pozicioni i partisë së tij në raport me reformën e ujit dhe administrimin e integruar të burimeve ujore është i qartë. Vladimir Putin i zyrtarizon kandidaturën për president në zgjedhjet e 18 marsit në Rusi. Putin synon mandatin e 4 presidencial dhe nuk ka dyshime se do t'i arrijë falpushtetit të padiskutueshëm prej 18 vitesh. Gjithashtu në Garian, lideri i Partisë Liberal Demokratike të Rusisë Vladimir Zhirinovski dhe kandidati i komunistëve Pavel Gruding, ndërkaq politikanit opozitar Aleksej Navalny nuk ju lejua kandidime. Berlini e shpresat për antarësimin e shpejtë evropian të Ballkanit. Qeveria gjermane reagoi me rezerva lidhur me strategjinë e re të Komisionit Evropian për rajonin, e cila prezantohet në Strasburg e që synon të jap shtysë integrimit të vendeve ballkanike në Bashkimin Evropian. Një zëdhënës i ekzekutivit tha se është e qartë që këta kandidat ende kanë për të bërë reforma të zgjeruara. Sipas tij, nuk do të ketë antarësime automatike për shkak të datave të vendosura më parë. Koalicioni opozitar në Azerbajxhan tha se do t'i bojkotojë zgjedhjet e parakoshme presidenciale të caktuara për 11 prill. Për partitë opozitare këto janë votime fiktive që vetëm sasinojnë të zgjasin qendrimin në pushtet të presidentit Ilham Aliyev dhe ju shkurtojnë atyre kohën e përgatitjes. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. A e keni dhe ju në tjesin që ti çka ju mungon? Kredia Konsumatore Express, aprovimi shpejt dhe pa kolateral. Tani, me norm interesi 3.9%. Societe General Albania, banka juaj, skuadra juaj. Volkswagen, ekskluzivisht nga Porsche Albania, prezanton The Power Play on Club FM 100.4. Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Young, Don't You Know, Club FM Power Play. Young, Don't You Know, Club FM Power Play. The Power Play on Club FM 100.4. Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Volkswagen, vetëm në Porsche Albania. Është e ndezur. Është e fikur. E ndezur. Ore është fikur. E ndezur dhe po nisemi. Ore është fikur dhe po shjet. Kujdes, kapi frenat se tiku. Është ndezur dhe po ecim. Ah, se nuk ta thash. Është makinë elektrike. Elektrike? Makina elektrike në Shqipëri? Po po. E mora te Volkswagen në Porsche Albania. Jo vetëm makina, por edhe përfaqësitë specializuar me servis dhe garanci. E ku e çon për karikim ti këtë? Në shtëpi, në dar. Me prizë të thjesht. Ve makinën dhe edhe celular. E deri ku shkon me një karikim? Deri në 300 km edhe lirë fare. Nga Tirana në Saran për 400 lek shpenzime gjithsej. Ah, e mirë që nga. Vetëm se nuk e kupton kur është ndezur. Prandaj ndize pak radio. Makina elektrike nga Volkswagen në Porsche Albania. Provoni sot në Volkswagen.al. Volkswagen. Kelly and Eddie are here and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Kolegë, me sa shofu më bëra një qëmtim të vogël. Qa ke qëmtuar? Këta të KS ka mundësit në e kënë me të utur. Ore, unë pash dhe ku lezova që or, jemi afër, jemi pran hapës negociatave. Këta të qeveris tonë që jemi afër, këta të opozitës tonë the neck of pata. Ka që këta të opozitës tonë, e dunë këtë vena, po jo? E dunë. Po mirë, da le Shqipërin, le Qeverin ta shkatroj, po të pak në të thuj lavën e mirë, da jashtë. Kjo më pëlqen si reflektim domethënë. Le veret mos i varm dritare me koleg sa erdha nga pamë. Është nuk e di, domethënë nëse koleg e rëndësishme është që ne një ditë do futemi në Europë. A futem në Europian? Kujt i shkonte mendja? Pra ne çfarë duhet që të futemi në Europë? E para duhet dukaja. Pra le ta shprehem koleg që programi ynë është 50-50. Unë këtë jam me dukën, ti je me Finon. Kështu që si rezultante. Jo koleg, nuk është tamam kështu. Do unë me Finon ti me dukën. Ask kështu nuk është tamam. Si kolegë, ne rimë si bëj... Zvicra? Jo, jo, ke parasysh ku luhet poker? E. Është njëri në tavolinë që thotë për gjithmonë pas. Pas, ne jemi pas, ne jemi pas, ne jemi pas, sidoj që të ndodhi fitoft më i miri. Ose më saktë fiton më pak i keq, fitoft më Dakord, kjo mund të jetë një logjikë që ta pranojmë, logjikë ta pranojmë. Prandaj, ne do të kalojmë tek Nina Xhili dhe Giuliano Palma me Quantamila. U nesër pas kemi zgjedhë. Wow, që ndaj ta thash sot. Ëm më të lumtë. Mas te ranno perché musica piace così e non chiede il permesso, perché questo dolore è amore per te. Kolegole, ka shumë të rinj që kanë dëshirë të vishën bukur, më të duken bukur, sepse është mosha, është trendi kohës, ke parasysh, atë kujtohet kur ishe edhe ti në të njëzetat, që sa qefi kishë një palë gjinse, një palë këpucë me majnë nga këto, ose në ndonjë, po pra po, pa kemi mbetur akoma me ato këpucë të kaubojsave, ke parasysh, ose të keshë një shalë të bukur, edhe në shalë firmato, ku t'jom. Një doshim, një doshim, jo në një në komplejnë. Dragosh Patrunjel, qiko që farë emri, Dragosh Patrunjel, është 23 vjeç. Goshi. Goshi është me origjinë, me sa duket, lindore me këtë emër, por me pasaportë britanike, por i lindur, i rritur në Itali. Nuk e dihet pse ky udhtim i familjes tij. Ai është rritur në Itali, kolegë. Nëse ti rritesh në Itali, ke një dobësi për gjërat e bukura, për stylish, për veshjet. Po. Është trenda dhe po ti shohësh të gjitha fotot që vet ai ka nxjerrë në rrjetet sociale, është i veshur mirë, i veshur bukur. Ka stil, ka klas. Halla. Është kebra, është 23 vjeç. Imagjino, për shembull, mund të ketë ka rroba që kushtojnë edhe 400 euro nga Tommy Hilfiger ose 180 200 euro nga Calvin Klein. Ka veshje të firmosur H&M, ka Gant. Pse? Sepse ky kolegë në një mënyrë apo në një tjetër këto veshje i don. Tashi ky para nuk ka për të veshur bukur. Ama ka veshje të bukura në dyqan? Ka. Prandaj koleg dëshira kombinohet me guximin dhe hopa. Shup. Dragoshi është një hajdut i njohur tashmë. Për vjetin, është skifter, është një skifter, vesh rrobë, zakonisht blen gjëra që i ka për t'u veshur dhe për t'u mbathur. E ka kapur në një dyqan në një supermarket, në një Tesco, duke vjedhur syza. Pse? Sepse dhe syza në pjesë. Duhet shkojnë me rrobat, duhet shkojnë me rrobat, syza që kishte, domethënë nuk i shkonin. Kanë shkuar në shpiç të gjenë, kolegë, një supermarket, një ose më sakt dy butiqe me rroba të vjedhura. Are kadosh, që ke element djalit këtu. Ai ka thënë që rinia një herë vjen, kështu që mua ç'më duhen parat në një moshë të thyer, kur nuk do të shkojnë rrobat siç më shkojnë tani. Shikoni sa të bukur kanë flokët. Po jek paska me të vërtetë bukur, tha shefi. Edhe shkruajti aty. A beautiful hair. Hello Black, do të vi me I need a dollar, ndërsa kjo ka nevojë për 1 dollar. Ai kishte nevojë për i pa syze. E kupton se ndryshon apo jo? Hajde syze 1 dollar. I tjetër ka të nevojshme day hotel. Domethënë kështu janë. Kështu janë nevojat, janë relative. I don't know. sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Hey, hey. If God has plans for me, I hope it ain't written in stone. Hey, hey. Because I've been working, working myself down to the bone. And I swear on Grandpa's grave, I'll be paid when I come home. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with hapim rubrikën që kemo i riri që po qan ora kishtin në dyqan në dyqan gjitë raftë pika vrave ririn ririn riri është riri është Rihana kolega Rihana ka vra gishtin në dyqan po jo nuk ka vra shumë gishtin po rezikon të vritet vetë e krejt krejt kolega sepse një fotografi që po qarkullon në rjetë ka rëfyer që jeta me mamin zotin Macron e ka kthyer në depresion dhe sa ka pa ririn ai e shen në një far mënyrë me një lloj adhurimi sa kur i kujtohet bashkëshortja për kaca që i thon me përkëdhëri mami kupton ai e katëregur apo 67 vjeç domethënë vetë është 30 ca domethënë prandaj janë në rregull i pëlqen kjo që është më re si shpjegohet ja ky është le président de France le président de France François Macron. Të shofësh foton, të shofësh ririn, të shofësh Macronin, të shofësh dhe gruan e Macronit, të mendon që ka edhe më mirë. Që ke më i riri që po qanë, vra vra vra kamën e në dyqanë, dyqanë gjitërë. Kallëm tek Noah and the Whale, si me Tonight's Kind of Tona, kolegë duke ecin, të ririt ecin. Ecin, ecin, ecin. Mos duke. Boy with his head pressed up to the window, the bus headed out of town. His breath on the glass, he draws with his finger a map of the roads they go down. In circles of streetlights, the only signal, there's people out there in the black. He waves goodbye, the town he grew up in, knows that he'll never come back. Oh, but the night outside is far below, his heart is pumping blood. On his lips a perfect smile, his eyes begin to flood. Cause tonight's the kind of night where everything could change. Tonight's the kind of night where everything could change. And the rumble strip clack and the rattling frame, the outer pulse on his head. The engine hums a humble tune, a melody of rubber and lead. And under lamplight glow, and paradise stars, an infinity of dancing white light. He sees that his death is to experience only, not to those who plan out his life. Over the night outside is far below, the moon is in the sky. His heart is full of perfect joy, he whispers his goodbye. Cause tonight's the kind of night where everything could change. Tonight's the kind of night where everything could change. And tonight he's not gonna come back home. Oh, tonight he's not. kolegë, ne lundrojmë çdo ditë në internet, pa dyshim. Po ne jemi njerëz të mirë, por internet lundrojnë dhe postojnë apo uploadojnë edhe njerëz të këqij. Se në rutinën e ditëve harojmë se sa dëm mund na shkaktojnë gjithë pa të pabeset e internetit, pra viruset dhe programet e padëshiruara, koleg. Por harrojmë se sa më thellë lundrojmë internet, aq në më në rrezik vjemi, nëse nuk informohemi sot se si të mbrohemi. Por e di që sot është dita ndërkombëtare e internetit sigurt. Po çka e bukur, çka për të festuar. Duhet të ndërgjegjësohemi më shumë se sa të festojmë, më shumë se kur, për kujdesin që duhet të tregojmë për të garantuar sigurinë tonë, koleg. Koleg, unë do bëj një fest. Më thuaj. Do marr miqtë e mi, do të them, merrni në dorë aparatet tuaja, futuni në Vodafone, në My Vodafone dhe shkarkoni një aplikim. Cili është ky aplikim, kolegë? Vodafone SecureNet është një program antivirus, antiviral, i cili nuk lejon gjërat e këqija të penetrojnë në smartphone-et tonë. Sidomos prindrit duhet ta bëjnë këtë gjë për të mbrojtur fëmijët nga gjithçka e keqe që mund të vijë nga interneti i pasigurt. Ky shërbim që mbron nga çdo lloj virusi është shërbimi i ofruar nga Vodafone Albania. Është gratis. Futesh në My Vodafone dhe e gjen aty Vodafone SecureNet. Po ta bësh sot në ditën e internetit sigurt, është shumë mirë, kolega, shumë bukur. What would I change it to? Në makinë me dy timon. Steady yourself even though you know that you're falling. Maybe you're falling but you're still alive. Ready yourself, that's quite enough for your bowling. Cause baby, you're bowling, but you'll survive. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. And losing is only a sign. It's only a sign that you really tried, really tried. Losing is only a sign. So you sign that you really tried, really tried. Forever trading places with the same old me. I'm racking up the cases of who I failed to be. Why would I replace the sky? Why would I recreate that perfect blue? What would I change it to? Oh, won't you tell me? What would I change it to? Oh, won't you tell me? What would I change it to? Komunikon në gjuhën tënde. Për ty që je gjithmonë aktiv online. Për ty që bën gjithçka për dashurinë. Për ty që guxon të prekësh diellin pa u trembur çmendurive. Paketat super nga Alt Telecom. Për ju që jetën e jetoni super. Me më shumë minuta dhe gigabyte si edhe Alt TV Mobile dhe ekstra internet dhurat. Paketat super për ju që jetoni super. Alp Telecom, me ju të parët. Eco Market shpërblen klientët e tij me produkte super cilësore në super ofertë. Furnizoni shtëpinë tuaj me më të mirën dhe përfitoni. Miell Teuta 20% ulje 55 lek, proshutë tymosur EHV 500 gram vetëm 360 lek, oris Scotti 155 lek, 22% ulje për detergjent i lëngshëm Dash 589 lek. Ofertat janë të vlefshme nga data 2 deri më 15 shkurt. Eco Market, jeto shëndetshëm. Fuqizo talentin dhe pasionin tënd me mundësitë dhe eksperiencën në Harry Fools. Filloi sezoni i ri me mbi 80 programe dhe kurse profesionale. Afat gjatë dhe afat shkurtër në teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, mekatronik, grafik dizajn dhe video, automobil, teknik në profesione, software inxhinierik dhe biznesi, gjuhë të huaja. Regjistrimet kanë filluar. Kolegji komunitar Harry Fools. Laboremus, të punojmë. Ky betim i vjetër është çelësi i suksesit tonë. Deri dje, jeta ime ishte hiq syze vër syze. Dilte dielli, vija syzet e diellit. Mezi dalloja shoqet e klasës. Ikte dielli, vija syzet me numër. Nga sot, gjithçka ka ndryshuar. Bëra syzet e diellit me numër tek Ital Optik. Tani edhe duke mbukur, edhe shoqart. Dhe s'ka më hiq syze vër syze. Çfarëdo numri optik të keni dhe cilin do model syzesh, mund ta vështasin tek Ital Optik. Madje mund edhe të japin efektin pasqyrë në të gjitha ngjyrat. Është shumë në mod. Ital Optik, tek Selvia në Tiranë, tek kati i dytë, hyrja Leila dhe pranë AVN-s në Fier. Klinika Dentare iDent, një nga strukturat më të sigurta e cilësore të shëndetit oral dhe stomatologjisë moderne në Shqipëri. Mjekë të kualifikuar ofrojnë shërbime të specializuara në ortodonci, endodonci, paradontologji, implantologji, estetik dentare, kirurgji, ortopedi, protezat fikse dhe ato të lëvizshmet. Për dhëmb të shëndetshëm dhe një buzëqeshje të bukur, Klinika Dentare iDent. Adresa: Rruga Hoxha Tasim, tek Xhamliku. Telefon: 04 23 61 254. Trin njofton se ka nisur procesi i digitalizimit në Korçë, Pogradec dhe Bilisht. Për të parë kanalet e platformës Trin dhe kanalet kombëtare free, përfitoni nga oferta. Aparat toksor DVB-T2 nga 6900 lek në 3500 lek. Dhurat 1 muaj abonim në platformën toksore plus UEFA Champions League e përfshirë. Të gjithë klientët, përveç kanaleve Trink, me aparatin High Definition DVB-T2, mund të shohin të gjitha kanalet kombëtare falas. Lutem të gjithë shikuesit që të drejtojnë antenat në drejtimet Korçë dhe rrethinat Mali Morav, Çardak. Pogradec dhe rrethinat, Tushemisht, Kodra mbi Tushemisht. Në të dyja këto qytete do të transmetohet në kanalin 21 me frekuencë 474 MHz. Nxitoni të përfitoni nga oferta. Ora 16:31 minuta. Të gjithë kemi dëshira pafund dhe jo gjithmonë kemi mundësitë për t'i plotësuar. Për të gjitha këto, ne jemi pranë jush për t'i përmbushur më së miri me Kredin Super. Super Kredi deri në 2 milion lek për 7 vjet pa kolateral dhe me normë interesi duke filluar nga 3.8%. Deri në 500 mijë lek pa dorëzanës. Super shpejt, super thjesht, Super Kredi nga BKT. Shqim të botë shumë në të kontrolu? E ne keni venën e për ne? Se du me lonë fshatin e ne me ardha tje, më rezort. Nësë një mënyrë zënjët punë një kotejtë si fshatit. Na vjen keqë, por të këne nuk pranojmë pullet e pavaksinuara, që hanu shqim të pakontroluar dhe që nuk mund të prodhojmë ves me omega 3. AIBA ofron vetëm ves në cilësi të garantuar për konsumatorin. AIBA, veza juaj. Lindja e fëmijës tuaj, gjithmonë një eksperiencë paharruar në Spitalin Amerikan. Sigurohuni për paketat që ofrojnë shërbimet dhe ekzaminimet më të rëndësishme në shtatzani dhe pas lindjes. Paketa e plot, 1400 euro, dhe paketa e pjesëshme, 1100 euro. Informohuni dhe lini takimin tuaj në 042 35 75 35. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Once upon a time, in a dusty border town, there lived a girl who played guitar. They came from all around. She sang of all their laughter, she sang of all their pain. She knew their lives and wove them into sweet guitar refrains. there were the songs she sang for lovers. There were the songs she sang for the souls departed. There were the songs she sang for dreamers. This is the song she sang for the brokenhearted. El diablo amor, el diablo amor. That old devil they call love broke another heart again. They call love broke another heart again. The way she played the music, the way she sang the tune, in service to the sacred soul, she was a mistress of the moon. There were the songs she sang for lovers. There were the songs she sang for the souls departed. There were the songs she sang for dreamers. This is the song she sang for the brokenhearted. El diablo amor, el diablo amor. That old devil they call love broke another heart again. Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Kolega i dashur, një porosie kemi për të gjithë vajzat. Për të gjithë varzat, themi. Varzat, vashat, qikat, cucat, mos e vinin provë burrë në shkret. Cilin burrë? Ore, ka burra të kulluar njërin për cilve kam përball, që sa më pëlqeve këtu kolega, kisha gjithë ditën sot vetëm berberi më ka bërë një kompliment apo të bien lesht, vetëm kaq. Por një burr i kulluar nuk është i kulluar kur 100%. Domethënë ke parasysh shishin e verës të bombe vet? Po. Fun fare të dhumin e ka aty në fund. E ka e çik. Themi atë që është, ai dhumi është. Prandaj jo provokacia burrit. Mos bëni si ka bërë një vajzë angleze e cila në fund fare u mërzit vet, mërziti burrin dhe tek e fundit këtë e mërziti akoma më shumë se ky ngjeri that. Ajo kishte një të dashur. Kam një të dashur, i cili ishte një njeri shumë i sjellshëm, shumë i përkushtuar ndaj saj, nuk bënte asnjë gjë jashtë normave, pra një djalë flori, po tupin kupën nga i Golden Boy, themi. Nga ata djemë që në toskëri i thon po ta kisha në katunin tim do i kisha dhënë gocën për grua. Merre me mend sa i mirë që ishte. Por çfarë i bën shoku vetë i ngushtë? Ata që të bën shoku. I thot shoku i ngushtë i dashur, thotë, "Ore, ky nuk është ashtu si duket." Ëh. Ata provojnë se nuk është ashtu si duket. Prandaj këta çat bëjnë si gjithë amerikanët, këta i drejtojnë televizorit, çat probleme zihen me televizorët, ëh. Normalisht. Dhe shkojnë në programin To Catch a Cheater. Me kap të pabesin. Kapim një traktor. Po. Dhe çuni ka qenë në punë vet, i kanë çuar një modele jo të veshur. Modele 300 të pare. Ja, kanë quar modelen me gjithë roba banjo atje. Modelja ishte e për të pirë. Kuptohet, ai që feshte e ongre. Ai ka dashtë jap numrin në një moment caktuar. Ajo i ka thënë, je gjë e fejuar? I fejuar? Jo. Dhe kjo e ka parë që bëri provokacion dhe ka qarë me pikë në lodhës ndarë me dashën tjetër. Fal tani të lutem pyetje, është pyetje. Një njeriu të kulluar le të jemi të sinqertë. Po pra, ti ishte një modele, fjala vjen po themi blona. Po. Dhe të vinte e lën blonën. Ti ishe një modele tjetër. Modele tjetër. Po. Dhe qenë më shumë një modele tjetër, kushdo që tjetër. Po. Dhe të vinte me rroba banjo ty dhe të provokacja ty, domethënë ti ç'a do bëje, koleg? Se burri ka ise me qenin. Jo, ka një gjë tjetër, duke i ditë që të marrë fede, koleg. Ti dash ç'a bëj para, vishuj. Para dhe dyta. Ç'a është sot? Sot është e martë për shkakun. Duku i erë për premte. Hajde të premte. Nëse ajo vjen të premte, do thotë që s'është loj. Ke parasysh? Në qovë se ajo kanë zitim, do të diçka e keqe, po përgatitet, kolegë. Pra ndaj, mos bini kur pre e këtyre promovimeve. Pse më delë promovimeve dhe jo provokime? Nuk e di, kolegë, pse të delë ashtu, por e rëndësishme është që delë. Pra ndaj, nga Noah Sirius, I'm stuck. I'm stuck in the middle, nuk ti nga të shkoj. Been a wild dog in this hip part of town. No gunslinger, no fool could bring me down. Now I finally met my match and he's the baddest boy around. And I'll say it loud and proud. I'm stuck. That boy, he messed me up. I'm a fighter, I'm a champion, but I'm hanging up the gloves. Cause I'm stuck. Cause your love has tamed the devil out of me. Stole my heart and pulled the rug under my feet. I was a careless Casanova, but you made my heart go weak. And I'm stuck. Ooh. Koleg qarkullon një videoklip në internet për një inspektor nga Fieri, i cili është instruktor patente dhe që mëson atë djaloshin si të jap makinës. Or çun, i që kam gafret, or çun. Shumë interesante, po, vetëm e ta dëgjuar mua më pëlqeu, falet të shohësh. E shihni në faqen tonë makinë me dy timone në FCB dhe ndërkohë për sa i përket çështjeve për barazinë gjinore, këta të Epsit kanë bërë një gjë që na kanë shkelur drejtat. Çka kanë bërë këta mua? Këta së shpejti do hedhin në treg patatina vetëm për femrat. Do jenë në kuti më të vogla, kështu qese më të vogla dhe gjitha teroz. Të roze, të po në i këshu në i gotra ki vetëm për meshkut, apo? Jo, kolega, në qëfëse bëjnë vetëm për meshkut, që jënë maskilist, në qëfëse bëjnë vetëm për femrat, nuk që jënë asin gjë. Po sikur mua të më ndizit gjaku dhe të hanga këto patatinat të roze. Ja, gjithë mund dhe i futësh hundët aty kur s'duhet. Janë të mira dhe më të hanga. Thuash? Asnjë gjë. Asnjë gjë. Pra nda I feel all night now, a i ke marim ca patatina? Koleg të lutën, kur bëm të këshu, disim vjena për jo. Love, love above. Now you're gonna trick me in love. I dashur kolegë, çunat punojnë, çunat kanë dëshirë që zhvillojnë biznesin e tyre, si përmarrjen, çunat gjatë gjithë kohës i futin. Çunat si çunat? Po, pra, çunat si çunat. Si nga s'pojnë çunat? Ëh? Si nga s'pojnë? Sekuestrojnë gjëra të natyrës, domthonë nuk jam unë për vete abstenoj, domthonë nuk jam dakord, domthonë tek e fundit ata kanë bërë një punë, domthonë megjithatë, çuna tani aty e kanë gazetarin që deli studio dhe që flet. Paguën e jonës. Koleg, bëhu më eksplicit, pra shpjego diçka për gazetarin. Për cilin gazetar? Gazetarin që flet si hoç. Dhe që i dica jona para ditës. Koleg, mora vesh. E mora vesh takuma ngis je lafn. Pra. Ndërsa me qira fjala i dashur në koleg, ne duam të flasim tani për çiftin mbretëror Princin Harry dhe Meghan Markle. Çka kanë bërë ata? Jo, këta s'kan bërë asgjë, po ëndrrën e tyre janë duke pretuar gjithë britanikët deri aty sa kanë menduar orë këta dhe mund të shesin atë. Prandaj pse historinë e dashurisë së tyre mos ta marketojmë, ëh? Ta bëjmë film. Janë gjetur aktorët. Jo, moja. Harry do ta luaj Murray Fraser, goxhami i bukur se princi. E po tash më faldesh, në film do ta luaj bukur, do ta luaj Meghan Markle do të luhet nga Pariza Fitzhenley, e cila nuk është goxhami e bukur se Meghan Markle. Po është një yll bote, prandaj u them ta shkarkojmë çiftin mbret princëror dhe të bëjmë princër këta dy. Po. Ndërkohë kolego mua, nga që nuk flas, nga që jam shumë serioz në natyrë dhe nuk e tregoj shokët, më vonë të luaj atë paparacin që vajti i parë te vendi i aksidentit. E rënd ishte kjo, do të themi atë që do jetë filmi një biopic, kjo një biopic është për historinë e dashurisë së këtyre të dy. Po mirë, një sekond, se do tregohet edhe biri kujtësh. Po jo, mar koleg, kjo nuk është kinema shqiptare që shkon ai në banjë dhe tregon hapë dera hyn në banjë dera. Atë e tërheq kandidaturën time për paparac mbi Vespa. Bukur, koleg, bukur. Ja ku bëre një veprim të mençur. Atëre i dashur, me Pink, whatever you want, keni një objeksion? Një për momentin jo. Atëre me dy abstenime aprovohet. Kriminal, hajde dut, kriminal, kriminal. Çka e di? Like a bitch too much and you just can't stand it baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits cuz you're just too cool baby. We could have it all, neither one of us would budge cuz we can't be wrong baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know you think it's me. Even if we want to ship's going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough. Një botë me kaq shumë sfida, mure apo ndasi, dhe njëkohësisht me mundësi pafund për të lidhur me njerëzit që kemi për zemër, me dije nga çdo cep i rrezullit, me fije që na çon gjithkund, pavarësisht se ku ndodhemi. Sot japim gjithçka për të krijuar një botë që shkon për tek kufive të imagjinatës. Kemi ndërtuar rrjetin më të mirë 4G në Evropë dhe për ju, rrjetin më të mirë të internetit në Shqipëri. Telekom, çështë që na lidhin. Inglot, lider botëror në kozmetik. Gama e gjerë ngjyrave dhe shumëllojshmëria e produkteve e bën Inglot tepër të veçantë. Më shumë se 1500 ngjyra me mbi 450 mënyra për të theksuar buzët, 600 alternativa për të lyer sytë, 300 mënyra për të portretizuar fytyrën, ndërsa koleksioni i jashtëzakonisht i pasur i lyerjes së thonjve përbohet nga 400 hije. Kombinimet e mundshme pafund. Think Beauty, Think Inglot. Ju mirëpresim në dyqanet tona, në blog dhe në tek. Nëse ke një hotel tëndin apo punon në këtë fushë, kursi i plot një vjeçar për hotelier në Hospitality and Tourism Academy ju jep mundësinë të njihni dhe zotëroni të gjitha departamentet e hotelit: bar, restorant, recepcion, housekeeping, financë, menaxhim, marketing dhe burimet njerëzore. Për regjistrime kontaktoni në 068 200 4000 ose na gjeni në Facebook apo Instagram. Hospitality and Tourism Academy. O Genti, e more vesh mo? Çfarë? Alpa pra, do martohet me Jonin. Sa mirë. Po, dhe Doriana me Lencin. Për atë punë dhe Gjergji i propozoi Alketës. Po ne, çfarë po presim? Më 14 shkurt mund të jesh dhe ti një nga 100 çiftet që do të celebrojnë dashurinë në Teg. Dasma më e madhe e vitit. Teg dhe Ami Event organizojnë të gjithë dasmën, nga fustani, banketi, grimi, fotot, kërcimi dhe për më tepër, vizitoni teg.al. Teg, be happy. BioFood Pharmacy është një koncept i ri dhe modern i parafarmacisë. Tek ne do të gjeni shumë lëshmëri produktesh ushqimore të shëndetshme, si lactose-free, gluten-free, pasta me tritra, mjalt nga lule të ndryshme, fruta të thata, erza, shumë lëshmëri çarash bimor e të tjerë. Produkte estetike me linjat MNZ të kozmetikës për meshkuj, femra dhe fëmijë. Produkte farmakologjike, gamë gjerë medikamentesh. BioFood Pharmacy në Top Tani Shopping Center. Për më shumë, na ndiqni në Facebook dhe Instagram. Ora 17. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt orës 17. Një ditë pasi përfaqësues të shoqërisë civile i kërkuan informacion kryeministrisë lidhur me negociatat mes Shqipërisë dhe Greqisë, një kërkesë e tillë do t'i dërgohet shumë shpejt edhe presidentit të Republikës Ilir Meta. Lajmin e bën të ditur aktivistë të shoqërisë civile, të cilët thonë se presidenti duhet të kërkojë transparencë për çështjen nga qeveria. Prokuroria e krimeve të rënda ka njoftuar zyrtarisht gjykatën e krimeve të rënda dhe avokatin e Sajmir Tahirit për zgjatjen e hetimeve dhe për 3 muaj për çështjen e shumë diskutuar rreth ish-ministrit të brendshëm. Zgjatja e fatit të hetimeve sipas prokurorisë është bërë për shkak të nevojës për të kryer veprime shtesë e për të mbledhur prova të reja jashtë Shqipërisë. Përveç Italisë, pala shqiptare do të kërkojë informacion edhe nga pala greke. Grupet e interesit propozuan në Komisionin Parlamentar të Çështjeve Sociale që të shkurtojnë burokracitë e përfitimit të strehimit social. Sipas tyre, duhet të ketë thjeshtime dhe të dokumentacionit që duhet të paraqiten në zyrat e bashkive. Sipas ndryshimeve në ligj, 6 programe do të mbështesin mbi 35.000 familje të varfra në të gjithë Shqipërinë. Një grua është arrestuar pasi dërgoi letra kërcënuese 10 zyrtarëve, përfshirë ministra, gjykatës, ambasador, politikanë dhe të tjerë. 58 vjeçari është arrestuar pasi u pyet nga hetuesit për një seri mailesh, faksesh dhe letrash që thuhet se u dërguan figurave të shquara, përfshirë presidentin grek Prokopis Pavlopoulos, ndërsa duket se ka prova bindëse, hetuesit besojnë se nuk është 58 vjeçaria, pas dy letrave që janë dërguar javën e kaluar ministrit të jashtëm Nikos Kocias me kërcënime po ashtu. Një studim i ri nga grupi avokatisë rrjeti i taksës së drejtësisë zbulon se Zvicra është vendi më i korruptuar në botë. Ajo pasohet nga SBA-ja dhe ishujt Kajman. Zvicra është gjysh i parajsave fiskale të botës, një nga qendrat më të mëdha financiare në botë dhe një nga juridiksionet më të mëdha të fshehtësisë në botë apo parajsat e taksave, sa raporti i grupit Indeksi i Fshehtësisë Financiare Rezultate 2018. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Të gjithë kemi dëshira pafund dhe jo gjithmonë kemi mundësitë për t'i plotësuar. Për të gjitha këto, ne jemi pranë jush për t'i përmbushur më së miri me kredin super. Super kredi deri në 2 milion lek për 7 vjet pa kolateral dhe me normë interesi duke filluar nga 3.8%. Deri në 500.000 lek pa dorëzanës. Super shpejt, super thjesht, super kredi nga BKT. Long are the days when you're turning away from the reasons you strove. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind. in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Heart is a floor as the waves pound the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love it, I leave. Here and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Kolega, u knoqim tu, u knoqim, kolega. Po, po, është gjafa, sot. Gjafa, po. Gjafa është gërgja. Gjafa në i farë mënyre është kronikani këti programi. I dhe ju vetëm i këti programi. Unë do thosha dhe epokës jetojmë. Gjafari, ti e ti, kolegi, Gjafari shkuar me dy duart, dhe me të majnë, po, po, dhe po, me djathë. Po. Por nuk gjuan me të dyja këmbët. Në me të treja. Kolega, kjo ishte ka vrar, ka më ka dhe i patëric. Po, pra, kjo ishte, domthonë, një sulm mbi njerëzit që kanë disa mungesa. Domthonë, mungesa të kësaj natyre. Gjafari, po më thonë një koleg që kjo lufta e për drejtësin, për të rivendosur drejtësin këtu. Po. Më duket as i luftë veri juk. Shiko ata që arrestojnë, tha, emrat atyre, tha, dhe emrat e të arrestuarve. Opa, ngella. Ngella nuk nuk ndërhyre do. Sepse vëzhgimi ishte goxha i sakt. Ke parë. Si përfundim po e han ata të Veriut apo ata të Jugut? Ata të Veriut janë duke marr revanshin ndaj këtyre. Ah, domon edhe kjo na mungonte një tjetër tezë e cila duhet të mos kot me pyet Haxhinastu çan mbiemri është, se lexova nga ze. Është mbiemër ortodoks, jugor apo verior? Nga Juglindja. Nga Juglindja. Atëre nuk e di çfarë do ndodhi, domethënë, po që nëse koleg ne nuk kemi marr kurrë politika aktive. Por ama po bëre një gjë më të madhe se kaq, për shembull 10 ton, 20 ton, 200 ton, ta heqim. Pavarësisht nga je, nga Veriu apo nga Jugu. Kjo është ide, ta heqim. Nëse ne nuk kemi autoritet gjyqësor, koleg, ne jemi thjesht publik, unë i thash Xhavës një gjë, një këshill kënga unë. O Xhave. Mos u merr me këtë gjë. Thuj da të këshilën time. Pse grizesh? Jo, o Xhave, meru me plumët e tash. Pra, me pamumët. Meru me gardelinët. Po, pra, meru po, pra, me po. Peshkim. Me peshkim po merem ta. Po, jo me atë peshkimin e që merem rrugë Elbasan. Merë kalami, tash, në shko dhe u dhe në det. Si ta u në det, a u në Greqitha. Ore, tash, po ti se që dorë farë nga argumentat e ka. Unë tha, ledzoj jë ditë nga cenë. A ka mos si thash mua edhe po të më lexosh gazetën mos më thuaj emrat për veçëm? Emrat se nuk i lexon më njëri shef të unë jetë bashkimi. Prandaj i dashur koleg, pavarësisht nga kjo frimë optimiste të cilën ti u mundove me shumë zell që ta prapësh në programin ton dhe në eter, ne do ta rënojmë komplet optimizmin. Çka? Sepse do transmetojmë këngën The Journey që këndohet nga Dolores Oriordan. Apo këtë s'duaj që bërë. Pa tani nuk kemi çat bëjmë, domethënë i vdekni me të vdekmit, djalli me djallët. Atëherë kjo nuk është me ne. Kjo vepra e saj jeton në zemrat tona. Hajde pra, po ta kaloj. It's hapim rubrikën Jape Jape. Jape Jape çfarë? Është rubrika, kështu quhet. Do të kujtoj atë këngë. Jape Jape. Jepe Jepe. Jape Jape mërbur. Jape Jape. Sepse edhe emri i këtij roboti quhet Jape. Jape Jape. Dhe është një robot i ri nga Cremona në Italisë. Në Cremona bëjnë robot? Po, koleg. Koleg, në Cremona bëjnë vetëm misër, krur, kështu gjëra. Po, këtë robot. Bëjnë qumësht se kanë lop. E bëjnë dhe polenta, po. Polenta. Bëhet edhe robot i Jape, i cili ka një rol shumë të përcaktuar në jetën e tij. Kush e vuri emrin, që duhet ta shoh në sy. Jape Jape. Endri dhe Stendri. Me siguri. Roboti është postier. Dhe është kaq i bindur për transportuar pakot e vogla nga një vend në tjetër brenda qytetit sa është jashtëzakonshëm. Pse japim ne këtë lajm? Kalamajt nuk e lozim vetë, nuk e kanë prishur. Jo, sepse janë kalamajt të Cremonës, të Cremonës. Po të ishin të Krumës, ishin të ishin domethënë. Ju përshëndesim fëmijët e Krumës dhe u themi nuk është faj juaj. We wish you a very good the best of luck. Sepse okay. Ti ke parasysh koleg, ata janë dërguesi, të destinuar për në Londër. Dërguesi shtyp adresën e tij, ta titi do i dërgoj pakon dhe roboti shkon vetë, respekton vjetë bardha. A dhe terrorist të Cremonas dhe më gjer. Jo më valla. Jepini një, po më japini një bombë ata dhe i shtyp adresën. Naçu që keni ca punë, më çu një këtu, një atje, domethënë ja ku e keni robotin japë japë. Kam ai këtë punë bën tashmë. Problemi është mos bëhet edhe tjetrën dhe bëhet kam i kanë. Gjatë ky material, material është bërë publik nga VOA. VOA Euro, zëri i Amerikës, i cili në gjuhën bosnjake na deklaroi dje që Shqipëria merr po pra ato noc rokun që kam si më bërë. Tani nuk pse thanë ata kjo është një qeveri e papardhë. Chris Cornell do të vijë me part of me. Kam përshtypjen që s'ka çat bëj qeveria valla. Kur 98% e qeverisë është korruptuar, çat bëj qeveria? Se ajo ja ka nxirr fytyrën e qeverisë. 98% ja ka nxirr fytyrën e qeverisë. Një fjalim tani të shpejtë mbështetet qeverisë nga lideri i opozitës. Shpejt. Sepse kjo është qeveria e krimit dhe e narkoqeverisë. Apo shqyrë që ti mërçon që është sultani akoma pushtet. Chris Cornell, Part of Me, kënga më e parapëlqyer e kolegut, pastaj ai vdiq dhe kolegu si dëgjova. Made a part of me. koleg, shiko se çfarë më ndodhi sot, koleg. Isha në një, dhe më thënë, doja t'hyja në një dyqan, koleg. Mund kem bërë gati 20 minuta rreth e rrotës, kishte më valla, një parking privat, kishte dhe po kishte plot dhe parking privat. E pra. 20 minuta, thash pastaj dhe shnami, po rezikoj. Rezikoj, e? Gjeta një vënd të mirë, pra që nuk është e pengoja shumë gjerullë, jemi parkova qik dyshe, me thënë drejtë. Ndezës një, një parkimi të futa në dyqan, koleg, të them 20 sekonda janë shumë. Kur këthejem, shof këtë tivin, polizin, që ishte në fund fare, ke firma. O shef, dhe, o shef, mose, kujtec, mose vër, dhe o shef. E kështë e grishë, shefi nërko, mose vër. Qa këta, ku shedi? Mos, një sekonda, janë ngrita vetat e fshirës në gjamëve, të shi vërë, dhe lëshodhën. Qa bëmë, dhe? Përnari makinës jam tashpër e kam si me defekt këtë tash. Të shfjesh në gjanë, do të gjelë të ndorë. Ke pare zyrë, do të paguje 120 euro, po kështu që futet tja të që ke për të fut, tash, më limon se është, ke pare zyrë, të shpëtova tash nga fshirë. Rofshta se 120 euro, dhe unë i morë një atë. Në regull, pasë kësaj ndollie, cila në brënda, në brëndësi të vetës vetë, ja, tregon gjithë filozofinë e jetës në Shqipëri dhe se si qeveria e kapë leprin me qere, ne do të kalojmë as më shumë edhe as më pak, por pikërisht ku? Ne do kalojmë këtu. Te Joe Cocker, kolegë, my father's son. Djali i Timeti, me mama tjetër, me sigurisht. Po mi me këtë, enda një probleme që nuk e blen ti diskutojnë. Halt over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay while I'm trying to say, heart over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. My father's done. Yes, I'm my father's son. Kolega, vetë heroj, idhulli i gjithë tifozve, Zik Alter ka folur në mënyrë private dhe këta ja kanë nxjerr lakrat në shesh. Çka ka thënë? Cili është heroi i Zik Alterve? Domthon njeriu që për shembull Klodian Tomori, për shembull, gjarin ekonomik që ne njohim që është i çmendur mas Interit, kë do bënte tatuazh? I çmendur, është i smur. I smur. Çmendur je ti me Juve, po ti je i smur. Kushta, domthon, nëse kjo nuk ka rëndësi, domthon tani nuk mund të krenojmë. Sepse Juvia është mirë, nuk mund të krenojmë për veset tona. Pa ai, atëherë do smuresh ti, po që mos mund smur, po ha me veten, nuk ha me, nuk e ashtu domosht. Ti e interiorizon, po, nuk e eksteriorizon. Po, pra, po, pra. Cili është heroi i Interit? Që ai do ta kishte bër tatuazh, gjithë tifozët e Interit. Mourinho. Pa dyshim. Mourinho i tripletës. Pa dyshim, e saktë Spalletti. Ë? A the trajneri për Spalletin, ai e ka bërë në full shpin, janë dy mola, dy to malet po. Po ti hapësh pak malet del Spalletin. Pas ndeshjes 1-1 që Interi arriti me Crotonën, me një rezultat i rëndësishëm për Interin, ky rezultat pozitiv quhet. Pas barazimit pra të Crotonës, Spalletti ka qenë për darkë. Ka shku për darkë valla se normalisht punash punë, jeta është qet. Teksa ditë nga restoranti e kanë rrethuar një grup tifozësh të Romës që gjendeshin në Milano për punë të tyre dhe kanë filluar ta ngacmojnë për punë të Romës. Ore po si në Romë, pse o qe totin e kështu ande këtë. Dhe u ka bërë disa rëfime shumë interesante. Rëfimi i parë është që totin e hiqi, ato se ai nuk vrapote më. Domethënë dhe me këtë rast edhe shokët e skuadrës deprimoheshin. Si mund ta përkthejmë deprimim në shqip? Deprimim është kështu. Zbërtheshin, zbërdhyleshin. Është kështu, është kështu. Je vetëm në shtëpi? Po. Je mashkull? Po. Po. I merr mandarinat, i vendos mbi në një stol dhe i qellon me shajoakun. Vetëm. Është deprimim. Por nuk është ndalur vetëm te Roma, ka thënë dhe ca gjëra për Interin. Të gjitha këto do i themi after pack sepse kolegu si gjithmonë do ta bullgarizoj programin edhe kur është gjysmëmor në fundit të ditës. Vete pa the fine, u tregove vulgar the fjalën Inter në program. Ktu e ke të drejtën. I like Chopin nga Gazebo. Një botë me kaq shumë sfida, mure, apo ndasi, dhe njëkohësisht me mundësi pafund për të lidhur me njerëzit që kemi për zemër, me dije nga çdo cep i rrezullit, me fije që na çon gjithkund, pavarësisht se ku ndodhemi. Sot japim gjithçka për të krijuar një botë që shkon për tek kufive të imagjinatës. Kemi ndërtuar rrjetin më të mirë 4G në Evropë dhe për ju, rrjetin më të mirë të internetit në Shqipëri. Telekom, çesti që na lidhin. Aldo, shko në dyqan të Zana dhe do blesh një pako makarona, një kilo riz, një sheqer, një liter vaj, dy pako hot dog dhe 10 kokra vez. Imban mend? Po, po. Dy pako hot dog, 10 vez, makarona, riz, sheqer, vaj, dy pako hot dog hako, 10 kokra vez. Alo, se mos i harove. Po jo, ma, jo, ik tani se jam në dyqan. Teta Zana, do me japësh dy pako hot dog, jo, dy jo, 10 pako hot dog hako, dy kokra vez dhe edhe ca gjëra tjera. Prit sa të pyes pak mamin në telefon se harrova. Hot dog hako janë super. Aldo, mos harro kuponin, mami. Kam bler makinë të re, harxhon vetëm 8 litra për 100 kilometra. Jo, ma jo, e imja harxhon vetëm 500 lek për 100 kilometra. Si themoj, kaq pak? Mm-hmm. Po ty ke makinë edhe më të madhe. Po të them një sekret. Eltoni dhe Redi në Fushkruj më montuan impiant gazi dhe jam shumë e kënaqur. Eltoni dhe Redi Autogaz, jemi distributori zyrtar i markave më të njohura për impiantet e gazit. Certifikuar sipas standardit evropian, ju pajisim me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe nga 3 deri në 5 vjet garanci. Eltoni dhe Redi Autogaz, cilësi, siguri dhe profesionalizëm. Na gjeni tek ndikalimi i Fushkruj Laç. Telefon 069 58 40 365. Të gjithë kemi dëshira pafund. Dhe jo gjithmoni kemi mundësit për t'i plotësuar. Për të gjitha këto, ne jemi pranë jush për t'i përmbushur më së miri me kredin super. Super kredi deri në 2 milion lek për 7 vjet pa kolateral dhe me normë interesi duke filluar nga 3.8%. Deri në 500 mijë lek pa dorëzanës. Super shpejt, super thjesht, super kredi nga BKT. Lindja e fëmijës tuaj, gjithmonë një eksperiencë paharruar në Spitalin Amerikan. Sigurohuni për paketat që ofrojnë shërbimet dhe ekzaminimet më të rëndësishme në shtatzani dhe pas lindjes. Paketa e plot, 1400 euro dhe paketa e pjesëshme, 1100 euro. Informohuni dhe lini takimin tuaj në 042 35 75 35. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call, so hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd, and take our final bow, oh, it's our time to go, but at least we still. We stole the show. At least we stole the show. darling, darling. You know that we are sold out. This is fading, but the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While the zero is built, the stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we still. And Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Ej, mërë kolegë, mërë kolegë, si u bom këshu, mërë kolegë. Kemi qenë një vënd me kotë mirë në verë, ta shi që është dimër që dumi që kotë mirë, ko është vedhe me keqë. Kolegë, nuk mund të zhidhim do ndryshe, po unë kam i kam propozuar tek website-i transparence.pikal, kam propozuar që qeveria ti marrë një ditë e mirë atë verës, ti mbledhe dhe ti administroj si që administron check-up-in. Bëjmë jo pëse i administron dhe ti shpërndaj në përmbuat të tjerë. Po, pra, po, pra, po, pra, po. Pëse nuk do pagohet i në i lekta një qofë se ta kishe konë si në verë. Une, kolegë, po mos kisha fmi për të mbajtur. Se që ka trek, pra? Një sekundë. Unë shtrihesha në gjumë në nëntorë dhe zgjohesha, ose të themi fund të torë dhe zgjohesha nga fillimi majtë. I humbja me qef 5-6 muaj nga jeta vetëm për mos përjetuar këtë mizerie që quhet dimër. Kolega, ti mesazhet tuaja janë më tepër se depresive. Më mirë ti jesh tifoz me Interin se sa të dëgjoj ty. Ore, po pse më buri vet? Ka mundësi emigrimi vetëm në Kanada, vetëm në Australi, në Danimarkë, në Suedi, në Norvegjë. Pse më valla nuk shkon njëri në Afrikë? Bënim një lotari për në Kongo, aplikoj unë parë. Po qesh i vetmi fitoj. Ka mundësi emigrimi në Chinatown në Milano. O paura. Pra, këtu është gjithë problemi atë, koleg. Me gjera fjala, pikërisht atje, ne ta nisim aty ku e lam, koleg, sepse Spalletti jo vetëm e shprehur për çështjen e Romës, por të gjitha zonjat, të cilat nuk e dinë, Spalletti është trajneri aktual i Interit, që nga hunda e lartë ka vetëm vetullat. Por vetullat i ka Kaçurel, vetullat më interesante i kam parë ndonjëherë një burri. Gjithsesi ai ka thënë tifozëve të Napolit që Palota do mishiste gjithë lojtarët e mirë, prandaj unë isha detyruar të hiqja. E mirë tha në Roma që e ka kështu peco peco, po me Interin çka keni ju, domthonë, i tha Blair, çka keni me Interin, edhe ju tifozët ma keni çka me nder se kutit, me po, çat kutit. Nuk pranon ju 8 javë fitore. Po, pra, ja, i tha për tifozët e Romës, thoshte, u nxorë në vend të dytë duke lënë Napolin pas. Tani ha kapeni çik Napolin. Keni se kapin dot. Se kapin dot madje sa për Interin fatë. Edhe Lacialet po na e. Po, po, sa për Interin është shprehur që jemi në fjet penit. Dhe këta kinezët tje kanë janë këshu mo, do në dhe, me thënë të drejten shumë shpeshto të ambienti bëhet depresiv. Ba. O, bo, qa ka thënë, o, qa ka thënë. Tani, qëfar bëjmë ne si shqiptarët mirë në këtë rastin? Kolegë, familja Destani. Destani, po. Eshtë një familje pasurit asë dhe cilë logaritë në 6 miliard dolar. Familja, familja njëhet sepse ka një aktor. Ka një aktor në të. Cili ka dalë një videoklip të Noizit. Po. Përveç kësaj, ka bërë monologun e Byregut. Se njoftë më. Shifamsh. Koleg, ne i lutemi Zotit dhe Destani që të blej Interin. A 6 miliard dollarë mund të investojë, mund ta bëjë një biznes. Ku vajti mendja dhe drejtori të Interit këtë bëj, do thuash ti? Blerimin. Noisin më bën no, sa herë no, Noisi është profesionist i PR-it. Po, pra, po, pra, po. Anastasia do të vijë me Kaft in the Middle në makinë me dy timon në Club FM në 104. Pse nuk japim këto perla të muzikës ne? Shit, nuk e duan. A bëjmë një grevë këtu te para qeverisë? E bëjmë përpara se të shoh televizor. And every day you get stronger, the way that I want you, I can push it away. And every day I'm trying to find the word to say. But I'm trying not to complicate the games we play. And I don't know how or when, but things have got to change. Now my heart sings out so loud. Boy, I need you now. I need you now. Got the eye of the tiger, an unending fire, and it's calling me home. And every day I'm trying to find the word to say. But I'm trying not to complicate the games we play. And I don't know how or when, but things have got to change. Now my heart sings out so loud. Boy, trapped in the love we made. Now I gotta be straight. Oh, oh, oh, oh. So before it's too late, it's a risk that I wanna take. Koleg, koleg, nuk e di pse ndodhin vetëm mua më vëlla. Në fakt ti je i shenjuar. Po si ka mundsi më burdheu? Ti thash faktikisht, i thash shkoni dhe ke kolegu, ke, kemi qenë tha. Kështu që në momentin që unë do ta tregoj, ti do të kujtohet historia jote. Koleg, unë përdorim metodë tjetër. I bin ata ders. Po. Sa bler do, o sa mirë që të pash. Ai ke dy pako? Me vete se mduen. Koleg, atëherë unë po tregoj eksperiencën time, mënyrën se si trajtova unë këtë këtë fenomen dhe do të thuash se çfarë ka ndodhur me ty. Atëre, sot në mëngjes, ora 7:30 e mëngjesit, pa telefonuar, pa i rënë në citofonit, të bie dera e vogël, dera e apartamentit, këtë në citofonit. Ti tash çfarë bëto? Hapesh në një kopshinë urgjencë në një gjë, nuk i bin azilës, apo jo? Hap derën, ça shoh. Ishte Xhevi, do të farkosi. Jo, jo, jo, vale. Ishte Liri. Liri. Liri me çunë e xhajës, që unë s'e kam sukurrë. Fakt Liri dhe çunë e xhajës dallohen lagje sepse kanë 3 hamer. O 2 për vete, 1 sekond. Ti bën sukurrë që aty. Ti ishe tjetër ku. Më lër mua për që ta çoj historinë përpara, pastaj trego ti se si u sollët ti me Lirin dhe me çunë e xhajës. E qartë. Liri është boyaxhi. Boyaxhi im personal. The boyaxhi. Dhe vjen gjithmonë me çunë e xhajës. Bukur. Tash un lyeva shtëpinë në ver, dhe si rregull e lyej një herë në 3 vjet. Nuk e se bo një shpiti. Bur. S'kan kalu 6 muj, në bidera vjen Liri me shkall, me bërë, me... Liri, për qa ke ardhë? Tha, kam ardhë për dy gjëra, tha. O do t'lu shpin, tha, o do m'japësh me hunger nga ato që më dhe herë në fund. Tash i dash, më fal tash un vërtet tash kam kujtesë kështu si natyrë tash, po kush e mban mend se çat ka dhënë tyrën në fundit të dy në një zë atë ke parasysh. Hot dog hako, hot dog hako. Pito lasë, nuk bie qeveria kështu do, më thënë. Përkitën kaq shumë koleg sa u hapën tre dyrë e katit të tjera dhe dolën tre me hot dog hako në dorë. Si këto ta quajnë gjajë, si këto ta në fillim, herën e parë, herën e dytë si tha. I marë, i fusë brënda. Këtu e ke ditë të një se ti i mirë pretë të po i mirë presu, sepse në fund fare a i tha, o do të lyshpin po, o do mjavesh, o do kago. Ta që to bërë atë leni për qarë, leni në koridore dhe, se do më të në fëshesh pushim se do më bërë një shpin pis. Kolegia Komodova i shtrova ambulesën e vogël, jo të madhe, në kuptim i ashtrova. Do të thonë rini pak, domethënë. I vura nga i piset ku. Ke parasysh? Dhe i tha ç'a do pini? 4 pako hot dog. Bo. I ke parasysh ke kjo theksja i bëra mëngjes, po la bëra si tost kështu me ti qofsh për ç'të them. Me hot dog dhe i qerasa, meqense i tha ç'a do pini, u i tha se jemi në punë. Sa do lyem. Po, po. I qerasa hëngër në dog, më tha, në im për me vete nuk do rajë. Jo, deri këtu. U mbusha xhepat, po ke parasysh se kanë xhepat ata, se fuzin lloj fuzin. I mbusha xhepat me hot dog dhe po ikni. Kur ika i bëra pyetjen, më pse ja bëra atë pyetje koleg? Ça pyetje? Pse ja bëra atë pyetje koleg? Jam bër kështu, jam bër dhe. Më fali thash. Ku po shkoni? Po shkojmë tha të lyem. Ku do lyeni sot? Kjo pyetja dy ditë të merr. Sot do lyem fabrikën e hot dog hago nga ja! Po ça e po ça jeni ju kështu më buri dha. Ja, da. Ke parasysh që kjo është eksperjenca ime, nuk e di. Si thudi? Atëre, Morris Say do të vi me I'm through my heart, dhe që ka gjatë. Nuk mban as për qylqimëm. In the absence of your love and in the absence of human touch, I have decided dashur koleg, është momenti për të folur për një nga bashkëdhetarët tanë më të dashur, për një personazh i cili po i nderon dhe po i zbardh faqen vetes vetë radhë parë, mm-hmm. familjes vetë, shoqënisë dhe ndoshta edhe qytetit edhe Shqipërisë. Cili është ky mom? Ermal Meta më kujtë. Ermal Meta. Ermal Meta, kolega. Shiko, është Ermal i parë që më vjen. Po. Është Ermal Mamaqi. Nëse do të thonë, ka nisur nisot festivali i 68 i muzikës italiane Sanremo. Për 5 ditë rresht 20 këngëtar të njohur italian do të karojnë për 3 çmimet e para. Edhe një çfarë do bëjnë? Garojnë. Yes. Me gëmër burr. Koleg, mos jep tjek më. Domethënë, lëm aty ku ishte. Mirë, në rregull. Pa dhe kantautor i famshëm shqiptar Ermal Meta që ka pretendenti kryesor. Pretendenti kryesor, ha më se kështu thanë dhe vjetë burr dhe nxorën tytin. I tretë. I tretë vjet? I tretë, se fjalëra më noja, e dyta, por nuk e dhan vjet se thanë albanezët di merda. Po, nga vitin në vit që është vit, përmirësuesi. La merda si distinguish. Jo, kë lutem, kë. Si diluishe. Je bulgarizuar, më fal, të lutem, nga familja bulgari. E babe. Me rend të larta shqiptare. La merda se ne va, va via. Okej, okay, drejtori festivalit është Claudio Baglioni, do ta drejtoj Michel Hunzinger dhe një aktor tjetër që quhet Francesco Favino, është ai që bën reklamën e Barilës. Mm-hmm. Dhe un po iki me kot mirë pink me What About Us, se me ty nuk flitet apo lek. Mos ishte ta mbyllim asgjë. Why? Po them ta mbyllim. We are search lights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? You had the answers. What about us? What about all the broken, happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. So what about us? What about all the broken, happy ever? Koleg, koleg, nuk e di më vlla, po këto kalamajt e sotëm duke ardh, duke u bërë më të vështirë më burrë, apo si nuk fusin një gjë në kokë, më vlla, vazhdon me tyrën. Po thuaj gjë, koleg, pse jo, kemë po, kaq? Po përpiqesha diet, i thosha djalit të vogël 4 vjeç, i thosha dëgjot keq i mbavi, të bësh kaka në mënyrë aksidentale, jo, nuk është problem. Koleg. Nuk asim është normale të bësh kaka. Jo, më nuk e hantaj. Vazhdo të qeshte po do më gjisht. I papi poli. Ne lëm takim nesër në të njëjtën orë, pasi do ta hajmë, në të njëjtën orë, në të njëjtën radio. Dhe me këtë përfundim nga përvoja jetësore e kolegut, ju themi që ka edhe më mirë se kaq. Ku ka më mirë se kaq? U mami Top Albania.